Tramwaj to moje studio, tam nie jest mi nudno. To jest moja scena i to nie jest żadna siema. A w nim wyścig szczurów, feder żurów, pijani troglodyci, smutni emeryci i uśmiechnięci studenci. Miejskiej ciczy, jedzie motor niczym, do mikrofonu krzyczy, w pracy nawija, czas umila, wymija pojazdy stojące w korku, od schodu do zmroku, rozmowy w toku, ludzi w tłoku, w 2011 roku, dużo ludzi jedzie, wszyscy ciśnięci jak śledzie, a ja sobie siedzę wygodnie w koszuli i krawacie, nie pogadasz bracie, praca siedząca, lepsza jak stojąca, złota robota, czasem się przejedzie kota, ale co tam, on ma przecież 7 żyć, nie będę się nim martwić, co racja to racja, cały czas koncentracja, racja i moja narracja, spacja. Każdy się gdzieś śpieszy, życiem się nie cieszy i tym samym grzeszy. A ja żyję powoli w roli taty, który musi utrzymać rodzinę z marnej wypłaty. Na to nie liczę, że zostanę rich-richem, nie jestem imprezowiczem. Co dzień rano wstaję, jeżdżę tramwajem, żyję w standardzie, nie luksusie, rozliczam się w ZUS-ie. Jestem uczciwy, nie jestem leniwy, jestem abstynentem z jakimś talentem, nie chcę go zakopywać, lubię tworzyć i nagrywać. Czasem jedzie bydło, nie stać ich na mydło, wolą kupić wino, już niedługo zginą. Nie wiadomo tylko, czy ich przyjmie gleba, nikomu takich nie potrzeba. Kluszardzi, od których śmierdzi, żeby przetrwać muszą być twardzi. Każdy takimi gardzi, to jest żur i taki jest jego wybór. Młodzież ubrana w młodą odzież, bogaci, małolaci, wariaci, gapowicze, nałogowi, imprezowicze, których nie zliczę. Sam taki byłem, ale już się wybawiłem. Bądźmy szczerzy, świat należy do tej młodzieży. Na mojej muzyce mi zależy. Co dzień wychodzę z chaty, ogarniam tematy, piszę na raty i zakończę na tym. Tramwaj to moje studio, tam nie jest mi nudno. To jest